الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم وقف أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. naendelea na daura yetu hii ya kiilmu katika risala hii aljamiu liibadati llahi wahda lilimam shekh lislam Muhammad ibn Abdulwahabi ibn Suleimana Atsamimi Alhambali رحمه الله تعالى رحمة واسعة. جانا ويانزا رسالهي لا تكفاني وفقلوجي بكا تكبكيا كتك أينهي وخوف كتك وفقلوجي تلبكيا كتك سيمهي لا ليو تتوكيه هذا بإذن الله سبحانه وتعالى مفاك موسى ورسالة يسوه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيها. أنا سيما إمام رحمه الله ودليل الخوف لا دليل يخوف، يعني دليل على أن الخوف عبادة، ودليل يقال وضوف عبادة قوله تعالى لقوله الله جل وعلا الفسيمة: إنما ذلكم الشيطان. فحكيك ابن جنيزو بوي الشيطان يخوف أولياءه على يخفيك بتنفيذاته ambao ni makafiri, wala takhafuhum, basi msiwaogope hao vipenzi wa sheitani. Wakhafuni, niogopeni nyinyi mola wenu, in kuntum muminin, ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli. Allah tabaraka wa taala anasema katika aya hii akiwaambia wanafiki wale ambao walikuwa wakidanganyika kwa vitendo vya makafiri, na hiyo ikawa ni sababu Waislamu kuingiwa na hofu katika nyoyo zao kwa sababu ya takhwif ya sheitani. Sheitani namna anavyohofisha Waislamu kupitia wale vikunzi vyake makafiri, sheitani ana mbinu za kuwahofisha Waislamu. Katika mbinu zake ni kupitia mawali wake vipenzi wake ambao makafiri, kwa anaingiza hofu katika nyoyo za Waislamu kuwaogopa makafiri. Kadhalika wanafiki ikawa ni sababu wao kuwaogopa makafiri kwa sababu ya takhwifu ya sheitani. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa hakika huyo sheitani kazi yake anawahofisha mawali wake. Anasema Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, maana ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yukhawifu awliya'ahu, yani anna shaytana yu'azzimu al-kuffara fi suduri al-muslimin, kwamba shaytani anawatukuza makafiri katika nyoyo za Waislamu, hata yakhafuhum, mpaka yafikia hatua Waislamu wanawahofu, wanawaogopa makafiri kwa sababu anavyowahofisha shaitani. Shaitani anawahofisha kupitia mawali wake, na hiyo inakuwa ni sababu ya Waislamu kuwaogopa hawa makafiri kwa takhwifu ya nani? Ya shaitani. Sasa Allah jalla fi'ala anasema fala takhafuhum, basi msiwaogope hawa, msiwaogope makafiri. Wakhafuni, bali niogopeni mimi, in kuntum mu'minin, ikiwa kweli mimi ni waumini wa kweli. Imamu akastadili na aya hii katika kubainisha kwamba hofu, kuogopa ni ibada. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala alipokataza kuwaogopa watu, kuwaogopa viumbe, na akasema msiwaogope wao, niogopeni mimi, ikiwa nyinyi ni waumini. Kwa hiyo na hofu maana yake, wanasema wanachuoni, alkhawfu huwa harbu lqalbi min hululi lmakruhi, harbu lqalbi min hululi almakruhi. Hofu maana yake ni moyo kwenda mbio na kufadhaika moyo pale linapopatikana jambo lenye kushukiza na kufadhaisha. Kwa moyo unakwenda mbio, unashtuka kwa sababu ya kupatikana kitu ambacho ni chenye kuchukiza, kadhalika na chenye kuteleka mbio moyo. Na haya maelezo ameyasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala katika Madarij as-Salikin juzu ya kwanza ukurasa wa 58. Walkhawfu yanqasimu ila qismain, wanasema ulamaa, na khawfu imegawanyika sehemu mbili. Al-awwal, aina ya kwanza ya khawf, khawfu ibadati, ni khawfu ya ibada. Aina ya kwanza ya khawfu ni ibada, kuogopa kwa ibada. Wa huwa alladhi yakunu ma'ahu ta'zimun, na khawfu ya ibada wanasema ulama ni ile ambayo inakuwa na ta'zim, kutukuza. Wadhullu, na kudhalilika. Lilmakhufi, kudhalilika na kumtukuza yule anayeogopewa. Aina ya kwanza ya hofu ya ibada wanasema wa huwa alladhi yakunu ma'ahu ta'zimun wa dhullun au watadhallulun lilmakhufi. Hofu ya ibada ni ile ambayo inayokuwa ndani yake na taadhimu, kutukuza, kumtukuza yule anayeogopewa, kadhalika na tadhallulu lahu, na kudhalilika kwa ajili yake. Hii ni hofu ya ibada. Unaogopa kitu kwa kukitukuza kutokamana na utukufu wake na ukubwa wake, kadhalika unajidhalilisha kwacho. Hii ni hofu ya ibada. Wa hadha la yajuzu sarfuhu li ghairi Allah, na aina hii ya hofu haijuzu kuifanya ila kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haijuzu muislamu kuogopa hofu hii, kuwa na hofu hii katika moyo wake, kumwogopa li ghairi Allah asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kauli ya Allah subhanahu aliposema, fala takhafuhum wakhafuni in kuntum mu'minin. Hii ni aina ya kwanza ya hofu, hofu al-ibada, na tunaiona kaifia yake. Ni hofu ambayo ndani yake kuna kumtukuza unayemwogopa, kadhalika unajidhalilisha kwake. Anau thani, aina ya pili ya hofu, wanasema khawfun tabi'iyyun, ni hofu ya kimaumbile, ni kuogopa kwa kimaumbile. Yaani maumbile ya mwanadamu ndivyo alivyoumbiwa, hivyo aogope. Baiza ila kalkhaufi minasabui, kama vile mwanadamu kuogopa wanyama wakali. Hadha khaufu tabia, hii ni hofu ambayo ndivyo tulivyoumbiwa katika maumbile yetu, tuogope wanyama wakali. Kwa sababu sikomwogopa simba ukataa nini, simwogope simba, mi namwogopa Allah akija anakumaliza. Raisa usiuka ukakaa ukasubiri mpaka simba kaja kutafuna, baada ya kukimbia kama unaweza kukimbia, kama haja kuona basi ukasema mi ashaniona, mi nasimama, mi natawakali kwa Allah na hii namwogopa Allah, siwezi kumwogopa simba. Hata jahali wa dhalali na haitakiwi, kwa sababu hii itakuwa ni kujiangamiza nafsi yako. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, Allah amekataza kujiangamiza. Sasa nimeona kabisa adui yako yule, ni adui raisa, mnyama mkali yule, hatari sana. Ona kwa sababu ukimwona ukimbie haraka sana. Sasa usipokimbia ukasema wewe unamwogopa Allah, hapana. Watawakali kwa Allah, hapana, hiyo sio tawakkul. Tawakkul ni kuwa ukimbia. Kimbia simba tukukimbiza, kama tukukamata huko huko ndio ushatawakkali. Ama unasimama tunasema mimi natawakkal, la, hiyo si tawakkul, bali unakuwa unakwenda kinyume na maagizo ya Allah tabaraka wa taala. Na ukikimbia sio kama umemwogopa simba kuogopa kwa ibada, la, hofu kwali huona nyoka inakuja kukugonga au kukunasa. Basi unatakiwa uchukue tahadhari, ima uchukue kitu kwa ajili ya kupambana naye kama unaweza kumuua, wa ila kimbia. Hadha huwa na ukisema kwa mimi namuona nyoka yule mkubwa asi mwogopi, mi napita tu yapo, changanyika nafsi yako. Hii ni haufu tabia, lazima kila mmoja yuko nayo katika wanadamu, kwa sababu ndio maumbile kuogopa wanyama wakali. Au kumwogopa adui, kumwogopa adui yako. Kuna adui mnawindana, raisa. Kwa hiyo kumwogopa ile ni hofu ya tabia, na sio kwamba mtu najua kabisa kwamba yule ni adui yangu, huyo ananivizia, akinikamata kaniua, basi wewe unatakiwa uchukue tahadhari naye. Na ukimwona pia hakuna upenyo, kimbia ena. Na hii ni sio kwamba ni hofu kwamba tunakula msikisha Allah, la, hii ni hofu ya tabia. Isipokuwa tu ikiwa ni kwenye jihadi, ishakutana na maadui kwenye saha ya maraka, hakuna kukimbia. Sasa pale ukikimbia ni alamati nifaki. Hii inakusudiwa kwamba wewe kuna adui yako yakutafuta akuue, kuna haki ya kukimbia na kumwogopa, na hii ni hofu ya tabia. Lakini unakuta mtu haogopi wanyama, lakini anaogopa naye mdai. Aita haikutana na mtu ambaye anamdai na anakula kona aanaenda. Sasa mbona unamwogopa anayekudai, usitaji hata kukutana naye, lakini adui yako ambaye anaweza kumaliza umkimbii. Kwa hiyo idhan, aina hii ya khaufu tabii فإنه جائز، من أين أمر إلى جوز في الشريعة؟ في قوله تعالى وقوله الله سبحانه وتعالى أي وسيمة في سورة القصص آية من الآن أكي مسيسية أكي لذي حالي نبي موسى عليه السلام فأصبح في المدينة خائفا. نبي موسى عليه السلام أتاوى تشكول ويجي baada ya kumuua yule bwana kumpiga akawa anamuua, alikuwa na maugomvi, akajikuta ameshaua. Sasa sabahi katika mji ule khaifan, akiwa katika hofu. Shufani Allah subhanahu wa ta'ala akamsifia mtume wake Musa alayhi salam bilkhaufi, kwamba Musa alikuwa na nini, na hofu, anaishi kwa hofu, anaangalia huku na kule, asije akatokea jamaa wa yule kwa yule niliyempiga akafa, yule wakaja na wao kunishambulia, akawa anaishi kwa makini, anaangalia wale jamaa wasije maadui zake wakatokea na wao wakataka kumuua, akawa anaishi pale katika hofu. Sasa Allah tabaraka wa taala kamsifia mtume wake kwa aina hii ya hofu, na manabii wamehifadhiwa na madhambi haya, wamehifadhiwa maasumun min ashirki billahi jalla waala, wamehifadhiwa na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ingekuwa hofu hii ya tabii kwamba ni shirki, basi Allah angemsifia, na maana Allah anamsifia mtume wake kwamba ni afanyaje, amfanya shirki wagamba, na hili ni jambo ambalo lisilowezekana. Kwa hiyo itajulisha kwamba hii hofu aliyomsifia Allah nabii Musa alayhi salam kwamba ni hofu gani, hofu ya ibada au hofu tabia? Hofu tabia. Ena tayyib, aina nyingine ya ibada hofu kwa baki hapo, na ile ni nini ya hofu kufikisha, kwa sababu muda hautoshi. Wa dalilu rajai, qala rahimahullah, أسيما الله مرحيم ودليل الرجاء لدليل يا كتراجي قوله تعالى لقوليات الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فسيل أما يتقف ونتراجي كتسان المراوات فليعمل عملا صالحا فسنافان متنمينا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نوالا أسن شركيش مولاواكي كالكيبادزاكي لا تتوشي أسن شركيش الله تبارك وتعالى كالكيبادزاكي لا يوشي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن مؤلف رحمه الله أتستدل لآيه وليس قام الرجاء من العبادة تتراجي من تلك عبادة لا تتراجي كما في مذهب الزجانة ونسمع علماء kwamba arraja huwa al-istishar bijudi wa fadli llahi tabaraka wa taala. Kwamba raja ni mtu huwa na bishara, ni mtu kufurahi, huwa na bishara njema, bijudin kwa ukarimu, yani kuwa na bishara njema kukutana na jud na ukarimu wa fadlillahi na fadla za Allah tabaraka wa taala. Yani mtu anakuwa na bishara njema, anakuwa na furaha, furaha ya kutarajia kwa Allah tabaraka wa taala akutane na fadhila zake, kadhalika akutane na ukarimu wa Allah subhanahu wa taala. Kwa mtu anafanya matendo huku akitarajia kupata malipo yake kwa Allah subhanahu wa taala, hii ndio maana ya raja. Mtu anafanya ibada huku akiwa na bishara njema, akitarajia kwa Allah subhanahu wa taala apate malipo mema katika ibada yake hiyo anayoifanya. Kadhalika maneno haya taarifu hii ameieleza Ibn Qayyim katika Madarij Salikin juzuu ya pili ukurasa wa 36 na kuendelea. Na anasema ahlul ilmu ni kwamba arrajau nauani, arrajau nauani, kutaraji kuko sampuli mbili. Alawalu, sampuli ya kwanza ya kutaraji, rajaun mahmudun, ni kutaraji ambako ni kuzuri kwenye kusifiwa na sheria. Rajaun mahmudun, kutaraji kuzuri ambako ni kunasifiwa na sheria ya Allah tabaraka wa taala, kwamba mtu yuwatarajia matarajio mazuri. Ni yapi hayo matarajio mazuri? Wanasema wahuwa ma yashabuhu amalun, kutarajia ambako ni mahmud ni kule ambako kuna kuhubiana na matendo. Ma yashabuhu al-amal, ni kule kutaraji ambako kuna kuhubiana na matendo. Yani mtu yuwatarajia malipo, lakini sio atarajia malipo tu huku ameketi, la, anatarajia malipo huku anafanya kazi. Ma yashabuhu al-amal, mfano anasema karajule, kama vile mtu ambaye amina bitaati llahi, yuwafanya taa, amtii Allah tabaraka wa taala, anafanya ibada, fahuwa raji lithawabihi, kwa mtu huyo anatarajia thawabu za matendo yake. Mtu anaswali, anafunga, watoa zaka, wasoma Qurani na mfano wa hizo katika aina za ibada, huyu wafanya ibada hizi lillahi subhanahu wa taala rajaan lithawabihi, iwatarajia thawabu kwa Allah tabaraka wa taala za hayo matendo anayoyafanya. Kwa huyu anatarajia rajaan mahmudan, kutarajia ambako kunasifiwa, kutarajia kuzuri, kwa sababu anataraji kwa Allah thawabu huku anafanya matendo. Au rajulun, au mfano wa mtu ambaye aznaba dhunuban, amefanya dhambi nyingi, thumma taba minha, kisha akatubia hayo madhambi kwa Allah subhanahu wa taala, fa huwa rajin limaghfiratihi. Kwa hivyo mtu huyo anatarajia kwa Allah tabaraka wa taala apate msamaha wa madhambi hayo. Umefanya dhambi, kisha ukakumbuka kama nimechuma dhambi, halafu haraka sana ukarejea kwa Allah tabaraka wa taala kwa kufanya tauba na istighfari, huku wataraji Allah kusamehe. Kwa hii ni rajaa ambayo ni mahmud, ni kutaraji ambako ni kunasifiwa, kutaraji kuzuri, kwa sababu kumeambatana na nini? Na amal. Falidhalika qala Allahu ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi فليعمل عملا صالحا. Ndio maana Allah akasema maneno haya, ile ambaye atakayekuwa na taraji kukutana na Mola wake na kwamba Allah atamlipa kwa yale aliyoyafanya, basi faliyamal amalan salihan, na atende matendo mema. Kwa hii inaonyesha rajaan mahmudan, utaraji ambako kwa kutiwa na Allah tabaraka wa taala, ambako kumeshuhudiana na matendo mema, kufanya amali kadhalika na kujiepusha na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Anna wa thani, aina ya pili ya rajaa, wanasema rajaun madhmumun. Rajaun madhmumun ni kutaraji kubaya, kutarajia ambako ni kubaya, kusikosifiwa na sheria, bali sheria imekataza rajaa hiyo, imekataza aina hiyo ya kutaraji. Wa huwa ma la yashabuhu amali, la kutarajia huku almadhmum ni kule ambako hakushuhudiani na matendo. Mtu anataraji bila kufanya amali. Rajulun jalis, mtu kaketi tu nyumbani kwake, wala yusalli wala yasum wala yuzaki wa wayahiri, fayarju thawaban min Allah jalla wa ala. Hadha jahl wa dhalal. Mtu ameketi tu nyumbani kwake, msikitini haendi, hapa nyumbani kwake haswali, usimwambie habari za ibada, lakini mtu huyo anatarajia nini? Anatarajia thawabu kwa Allah, na anatarajia Allah jalla fi ula an yudkhilahu aljanna. Hadha rajau madhmumun, hii ni rajaa ambayo ni mbaya, rajaul muharram, ambayo isiyotakiwa na sheria. Idhan, mtu ameketi afanye ibada hapo, anatarajia kheri, au mtu anaendelea katika madhambi, mtu anaendelea kufanya madhambi laila wa nahara, usiku na mchana, wala yatubu minha, wala hatubii. Sawa sawa, pamoja na kwamba hatubii, kila siku anafanya madhambi, lakini yeye anataraji kwamba Allah atayana atamsamehe, wala yatubu minha, hali ya kuwa hapa hatubii kwa Allah tabaraka wa taala. Hii inakuwa ni rajaa, ni kutaraji ambako ni kubaya, usikosifiwa na sheria ya Allah tabaraka wa taala. Tayyib, kisha kuna nukta hapa, alfarqu baina arrajai wa tamanni. Kuna nukta muhimu, tofauti kati ya raja na tamani, tofauti ya kutarajia na kutamani. Kwanza mtu kaona tunasema mimi na tamani, na ukadhani kwamba na kutarajia ni maana wahid. Wanasema ulama, atamani yakunu maa alkasali, kutamani na kutaraji zina tofauti yake. Kutamani wanasema yakunu maa alkasali, inakuwa pamoja na uvivu. Kutamani kunakuwa kumeambatana na uvivu na uzembe. Mtu anatamani kitu lakini hafanyi, raisa hafanyi kazi ila kipata, wataka pesa, sio ili upate pesa ufanyeje? Iman, fanya amali, tunapata nini? Tunapata pesa. Sasa unapokuwa na tamani, wataka pesa halafu watamani, halafu kazi vaoni, ufanyi kazi ile watamani upate pesa, hii ni rajau ni tamani. Ni tamani, natamani nikuona pesa, na unabaki unatamani lakini huwezi kuipata kwa sababu wewe mzembe na mzizi. Ungekuwa si mzembe ukafanya kazi, pesa unafanyaje? Ile ipata biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. والرجاء أما رجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. أما التراجية ونسمع يكون مع بذل الجهد نقوى كما صحبيانا أو كما ينبتانا لجهودي التراجي نقوى كما ينبتانا لجهودي إذا نفعل جهودي أنا فنكازي وحسن التوكل na raja inakuwa na tawakkuli na tawakkuli njema. Kwa mtu anapofanya kazi wataka pesa, upate pesa, ukafanya kazi ukalima, huku wamwomba Allah tabaraka wa taala kuruzuku kilimo chako uvune vizuri. Hii ni tamani au ni raja? Hii ni raja kwa sababu umefanya juhudi za kulima zaisha na una husnu tawakkul, unategemea nani? Allah tabaraka wa taala akujalie uvune mavuno yako. Tayyib, kisha akasema rahimahullah, hii tunabakia hapo katika aina hiyo ya ar-raja. Wa dalilu tawakkuli qawluhu ta'ala, na dalili ya tawakkul, dalili ya kutawakkal, kutegemea, qawluhu ta'ala, dalili ya kwamba kutegemea ni ibada. Qawluhu ta'ala ni qawli yake Allah tabaraka wa ta'ala aliposema, wa 'ala Allahi fatawakkalu, na kwa Allah peke yake tegemeeni. In kuntum mu'minin, ikiwa kweli nyinyi ni waumini. Wa 'ala Allahi fatawakkalu, na kwa Allah peke, la 'ala ahadin, na wala msimtegemee yoyote. Na kwa Allah tabaraka wa ta'ala peke yake tegemeeni. In kuntum mu'minin, ikiwa kweli nyinyi ni waumini. Hapa Sabili rahimahullah na aya hii kuonyesha ya kwanza kutegemea ni ibada katika ibada za Allah tabaraka wa taala. Na maana ya tawakkul, wanasema ulama, atawakkulu huwa tafwidu lumuri ila Allah taala. Atawakkulu tawakkal maana yake huwa tafwidu lumuri, ni kuegemeza mambo, ni kuelekeza au kuegemeza mambo ila Allahi taala, kwa Allah tabaraka wa taala. Walitimadu alayhi, na kuegemea Allah tabaraka wa taala, ni kuegemeza au kuelekeza mambo yako yote kwa Allah tabaraka wa taala. Walitimadu alayhi, na kumegemea Allah subhanahu wa taala, mambo yako yote unaelekeza kwa Allah na unaegemea kwake. Waridha bihi hakiban wa wakilan, waridha bihim, na kumridhia Allah tabaraka wa taala ya kwamba yeye iwatosha, Allah tabaraka wa taala kwamba yeye iwatosha kuwa ndio msaidizi wako na mwenye kuelekewa pekee. Hii ndio maana ya tawakkul, kama wanavyosema ahlul ilm rahmatullahi taala alaihim. لا توكل من أعظم العبادات القلبية. تجمعنا لكتك عبادة سكوك جنزفان ونمويو من أعظم العبادات القلبية. تجمعنا لكتك عبادة سكوك جنزفان ونمويو كما تجمعنا من أعمال القلوب التوكل. kuelekeza mambo yako yote kwa Allah tabarak wa taala. Na ukaegemea kwa Allah jalla fi ula katika kila jambo, hadha huwa atawakkul. Waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu, mwenye kumtegemea Allah tabarak wa taala, basi Allah ndio amtosheleza mtu huyo. Mwenye kumtegemea Allah ukweli wa kumtegemea, akawa hana shaka na akaelekeza akajisalimisha kwake, basi Allah subhanahu wa taala yumtosheleza mja huyo. Lakini usimtegemee Allah ukiwa na shaka. Mtu anatawakali kwa Allah lakini ndani yake ana shaka, anatumia dawa, anaambiwa meza dawa hii, anaangalia ile dawa hii ili kweli nitapona. Sasa natawakali kwa Allah lakini hadlaenda hii tawakul haijakamilika. Hii natawakali kwa Allah lakini halafu shahri nitawakul ena. Kwa kama unategemea kwa Allah tabaraka wa taala, takiwa antaatamide alaihi, umwegemee Allah moja kwa moja na usigule. Faman tawakkala ala ghairi llahi faqad ashraka. Kwa ikiwa tafahamu kwamba tawakkul ni katika amali qalbiya, wanasema ulama, faman tawakkala ala ghairi llahi faqad ashraka, faatakae tegemea kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, bila shaka mtu huyo atakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa taala. Utegemeaji huu ulioelezea, kutegemea kwa kuelekeza mambo yako yote na kuegemea kwake kwa kila kitu, na kwamba yeye Allah subhanahu wa taala yuwatosha kwa kila jambo lako, hii ni tawakkul ambayo ni ibada ambayo haifai mtu kutegemea isipokuwa kumtegemea Allah subhanahu wa taala. Naam, maana haya ameyasema Ibn Qayyim katika kitabu chake Adda'u Waddawa ukurasa wa 315 akielezea ibada hii ya tawakkul. Kisha akasema Imam rahimahullahu ta'ala, wa dalilu al-inaba, na dalili ya inaba, inaba ni kuelekea, kama tulivyosema jana kwamba inaba ni tauba, ni kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala na kutubia madhambi na kurekebisha makosa. Kauluhu taala ni kauli ya Allah subhanahu wa taala alivyosema, wa anibu ila rabbikum ay irji'u ila rabbikum, rejeeni kwa Mola wenu, rejeeni kwa Mola wenu, bitaati wa tarki almaasiya. Kama anavyosema Imam Ibn Kathir, anasema katika aya hii, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, na rejeeni kwa Mola wenu na mjisalimishe kwake. Maana yake rejeeni kwa Mola wenu, bitaa, kwa kufanya taa, wa tarki almaasiya, na kuacha kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, min qabli an yatiyakum al'adhabu, qabla haijakufikeni adhabu, thumma la tunsarun, kisha hamtanusuriwa. Ikishakufikeni adhabu hiyo hamtanusuriwa siku hiyo. Wa anibu ila rabbikum, rudini kwa Mola wenu kwa kufanya tauba na kufanya taat, wa tarki almaasi, na kuacha maasi mbalimbali, wa aslimu lahu, na mjisalimishe kwake Allah tabaraka wa taala. min qabli, fanyeni haraka katika hayo, kabla an yatiakum al'adhabu, min qabli an yatiakum al'adhabu, kabla haijakujieni adhabu, thumma la tunsarun, kisha hamtanusuriwa kutokamana na adhabu hiyo. Allah tabaraka wa taala awaamrisha waja wake tuelekee kwake yeye kwa tauba na istighfari na inaba kwa kurejea kwake Allah subhanahu wa taala kabla haijafika siku ambayo ikishafika hiyo kishakuwa wewe umekwenda imekukuta siku hiyo ukiwa na mazonge, hautapata nusura kwa Allah tabaraka wa taala zaidi yake yeye mwenyewe Allah jalla waala ndiye atakayeweza kuwanusuru waja wake wale ambao atawanusuru katika waja wake waumini. Idhan inaba kama tulivyosema ni arrujuu, na kisheria wanasema arrujuu ila alhaq, ambayo ndio tauba kama alivyosema Sheikh Fawzani hafidhahu Allah ta'ala. Wal inabatu naw'an, na inaba iko sampuli mbili. Aina hii ya ibada ya kuelekea inaigawanyika katika sehemu mbili. Annaw alawwal, aina ya kwanza inabatu lirububiyatihi, kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala kwa rububia yake, kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala kwa ile rububia yake, kwa ule utendaji wake Allah tabaraka wa taala, kama vile uumbaji wake Allah jalla wa ala, kadhalika kuhuisha kwake na kufisha kwake na mfano wake. Kulegea kwa Allah tabaraka wa taala kwa kuamini hayo, kwamba Allah ndiye mfanyaji wa hayo, kwamba Allah yeye ndio mwenye kuleta mtihani wa maradhi, na kwamba yeye Allah jalla fi'ala ndio mwenye uwezo wa kuyaondoa. Kulegea kwa Allah subhanahu wa taala lirububiyatihi, kwa kuamini utendaji wake Allah subhanahu wa taala, na kwamba yeye ndiye mfanyaji wa kila jambo. Wa hiya inabatu lmakhluqati kulliha, na aina hii wanasema ulama ni kurejea kwa Allah tabaraka wa taala viumbe wote. Viumbe wote wanarejea kwa Allah subhanahu wa taala kwa sampuli hii. Wayashtariku fiha almuslimuna walkuffar, wanashirikiana katika aina hii ya inaba waislamu na wasiokuwa waislamu, mpaka wakafiri nao wana inaba kwa Allah subhanahu wa taala. Sahihi hadha? Sahihi. Na makafiri nao wanarudi kwa Allah, ni kweli? Kuna kafiri hata mmoja ambaye ukamwona anarudi kwa Allah? La ilaha illa Allah, makafiri wanarudi kwa Allah tu kwa aina hii, wanarudi kwa Allah kwa kuamini kwamba Allah ndiye muumbaji. Wanaamini hivyo, hawaamini? Wanaamini na kwamba Allah subhanahu ndiye mwenye kuisha na kufisha. Yuminuna bihadha wa yuqiruna biha, wanaamini na wanakiri kwa tauhidu rububiya. Sawa sawa. Tena mfano wa hilo ni kauli la Allah tabaraka wa taala alivyosema katika surati Rum aya 33, anasema Allah, wa idha massa an-nasa dhurrun da'u Allah, la pindi maradhi yanapowasibu watu, wa idha massa an-nasa dhurrun, na pindi maradhi yanapowasibu watu, yaani watu wanaposibiwa na maradhi au wakasibiwa na majanga ya aina yoyote ya kuwadhuru, da'u rabbahum, humuomba mola wao, muniudina ilaihi, wakiwa ni yenye kujielekeza kwa kimini. Hii ni sura Ar-Rum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema idha massa an-nasa dhurrun, lakini anapowasibu watu, an-nasa ni isim jinsi, watu wote. Hii inaingia jinsia ya watu wote, makafiri na Waislamu. Watu wanaposibiwa na magonjwa, maradhi na mfano wake, da'u rabbahum, siku zote wanamuomba nani? Mola wao munibina ilaihi, wakiwa ni wenye kurejea kwake yeye. Na aya hii ikajulisha kwamba na makafiri pia wana inaba, huwa kuna kipindi wanarejea kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Ndio maana unaona kiugua wanalia wakirejea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanajua Allah ndio mwenye kuponyesha. Kadhalika hata watu waovu, watu waovu, watu waliozama katika maasi, daima wana inaba, wanaelekea kwa Allah. Wakati gani? Idha massahum dhurru, pindi wakishibiwa na majanga na matatizo, wanarudi nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini kurejea kwao huko hakuwanufaishi, kwa sababu wakirejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kipindi cha maradhi, Allah akiwaondolea maradhi yale wakapona, fa idha hum mushrikun, kama ilivyokuja katika aya nyingine, wanarejea katika mambo yao ya madhehebu yao ya shirki na uchawi na mfano wake. Mwingine akiwa kitandani kalala pale hospitalini, utasikia anasema nini? Wallahi nikipona, yani insha Allah nikipona, beti ya kwanza msikiti ena, au nitatoa zaka, nitatoa sadaka. Anaongea maneno haya yuko kwake kitandani, anainuliwa pale, anakoswa na anapelekwa chooni na kurejeshwa. Haya, sijili mtu huyo akitatoka hospitalini pale anarejeshwa nyumbani, anakuja mwenyewe anatembea. Sawa, akifika nyumbani kwake, kama ametoka hospitalini anasiji, anaweza akifika pale msikitini anafanya, lakini akishafika nyumbani kwake hana mpango tena anafanya, ishatoka hiyo. Sasa hii ni inaba isiyokuwa na manufaa, inaba ambayo haina manufaa. Anau thani, aina ya pili ya kuelekea ni wanasema ulama ni inabatu auliyaihi, ni kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala kwa mawali wake, yani mawali wa Allah kuelekea kwake. Mawali wa Allah ni watu gani? Alladhina amanu wa kanu yattaqun ahsan. Wa mawali wa Allah ni waumini wa cha Mungu. Mawali wa Allah sio kama ni wale walamu kule, maana huyu sio mawali wa Allah, nadhani wa kulamu kule jahu wa barati, kwamba hapa na maana ifakara hakuna mawali wa Allah, sio mankara laka hata sasa. Najua kusema mawali wa Allah, najua yuko Lamu kule, Mombasa kule, Lamu kule, ndio kuna mawali wa Allah kule, kuna masufi. So mawali wa Allah wale washirikina ndio wamejaa kule na wachama, wale sio mawali wa Allah tu. Raika ena ila mawali wa Allah ndio wanaoelekea kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya inabatu liuluhiyatihi, uelekeaji wa mawali wa Allah ni kuelekea kwa uluhiya yake, yani kuelekea kwa ibada, kuelekea kwa ibada. Wanamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala biibadatihi, kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na uelekeaji huu wanasema wanatuone, wahiya tatadhammanu arba'ata umuri, uelekeaji wa waumini kwa Allah umekusanya mambo manne. Zingatiwa hii inabatu auliyaihi, kuelekea kwa Allah kwa waja wake waumini, tatadhammanu arba'ata umuri, umefungamana na mambo manne. Al-awwal, jambo la kwanza, mahabbatuhu, ni kuelekea kwa Allah kwa kumpenda. Ni kuelekea kwa Allah na kurejea kwa Allah tabaraka wa taala bi mahabbatihi wa kumpenda. Jambo la pili, wal khudu'u lahu, ni kuelekea kwa Allah kwa kumnyenyekea. Wanaelekea kwake huku wakimnyenyekea Allah subhanahu wa taala. Jambo la tatu, wal isbalu alayhi, wanamwelekea Allah subhanahu wa taala, wanarejea kwa Allah subhanahu wa taala kwa kumwelekea yeye pekee. Wal isbalu alayhi, wanarejea kwa Allah kwa kumwelekea yeye pekee yake bila kugeuka kwa mwingine. Jambo la nne na la mwisho, anasema Ibn Qayyim, wal i'radu amma siwahu, wanarejea kwa Allah subhanahu wa taala kwa kupuuza kila asiyekuwa Allah subhanahu wa taala. Wal i'radu amma siwahu, na kumpuuza kila asiyekuwa Allah subhanahu wa taala, bimaana hawamwelekei yoyote, hawarejei kwa yoyote asiyekuwa nani? Allah subhanahu wa taala. Urejeaji wa ibada, urejeaji wa kumtukuza na kunyenyekea, naita tena hawafanyi waumini isipokuwa kumfanyia Allah subhanahu wa taala. Ama kurejea kwa kusipokuwa kwa ibada kanama faina ujai, ni kurejea kwa kusipokuwa kwa ibada. Mathalan wasema mimi narudi kwa fulani, narudi kwa Abdallah, nakwenda kwa Abdallah kwa mara nyingine raisa, au narudi kutoka kwa Abdallah. Sawa, huku ni kurudi au ni kurejea kwa ibada? La, si kurejea kwa ibada raisa, ila kutakuwa ni kurejea kwa ibada pale ambapo utarudi kwake kwa kumwadhimisha na kumnyenyekea raisa, na kumpenda mapenzi sawa na namna unavyompenda naye Allah tabaraka wa taala, kama alaihi asufia, kama wanavyofanya masufi kwa wale mawalii wao, wakiwategemea na kuwaelekea wao na kuwanyenyekea na kuwapenda kahubbillah, kama vile wanavyompenda Allah subhanahu wa taala. Hiyo tubaki hapo katika inaba, tunaenda saa ili kidogo tumalize hii. Wa dalilu almahabba, kisha imamu akasema na dalili ya kupenda au mapenzi, yani dalilu ala anna almahabbata min alibada, dalili ya kwamba kupenda ni katika ibada. Qauluhu ta'ala, ni qauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi, na katika watu au miongoni mwa watu, man yattakhidhu min dunillahi andadan, wako ambao wanamfanya asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala andadan, kuwa ni miungu ya kuabudiwa. Andadan yani ilahan, wanawafanya kuwa ni alihatan, kuwa ni miungu wa kuabudiwa. Yuhibbunahum kahubbillah, wanawapenda miungu hao kama vile wanavyompenda Allah tabaraka wa taala. Walladhina amanu, na wale walioamini, ashaddu hubban lillah, wao mapenzi yao makubwa wampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni suratul Baqara. Allah tabarak wa ta'ala asema katika aya hii tofauti ya waumini na wasiokuwa waumini, kwamba katika watu wako ambao wanajifanyia kwa asiyekuwa Allah tabarak wa ta'ala, wengine masanamu, wengine mizimu, wengine makaburi, wengine watu, wengine ng'ombe raisa na mfano wake, wengine wanawake kama huko Wahindi wenyewe wako ambao wanaabudu wanawake Raisha kada jahal wa dalal, kuwa nawafanya viumbe hao andadan kuwa ni miungu, yuhibbunahum wanawapenda, yani mapenzi ya ibada, kahubbillah kama vile wampendavyo Allah tabaraka wa taala. Lakini walladhina amanu waumini ashaddu hubban lillah, mapenzi yao makubwa wampenda nani? Allah tabaraka wa taala. Almahabbatu, wanasema maana ya mahabba, maana ya kupenda, hiya itharu lmahbubi ala jamii lmashubi. Anasema Ibn Qayyim katika Madarij Salikin juzuu ya tatu ukurasa wa 13, anasema almahabba hiya itharu lmahbubi, ni kuathiri yule mpendwa, ala jamii lmashubi, kuwaathiri wale wote wanaosuhubiana naye, ni kuathiri yule mpendwa, kuwaathiri anaosuhubiana nao, wale wote wanaolazimiana naye, anawaathiri katika nyoyo zao, wanafanyaje? Wanampenda. Hadha huwa hadhihi hiya almahabba kama anavyosema Ibn Qayyim. Yani wewe ukawa kuna kitu umekiweka au unakifanya kuwa ndo kipenzi chao, wakipenda. Maana yake nini? Kwa nini wakipenda? Wakipenda kwa sababu kimeingia moyoni mwako, kimekuathiri. Kisingekuathiri wewe usingefanyaje? Usingependa abada tena. Watu hapa wapenda nini? Wao sio? Kwa nini unapenda wao? Kwa sababu unawaahidi. Tena faina mpeni ugali haujawaahidi. Kwa ni kuathiri yule mpendwa, kuathiri wale anaosubiriana nao, wanaolazimiana naye. إذا هذه هي المحبة. فالمحبة ثلاثة أنواع. ونسمع علماء كفين كفو سنفولي كافي. ما فين هي أو كفين ذا كم يدوانيك كفو سنفولي كافي كافي. الأول أين يكون ذا محبة عبادة لما فين هي عبادة. ما فين هي أمامي عبادة. Sikiza kwa makini hapo. Wa hiya allati tujibu tadhalula wa ta'zima lilmahbub. Aina hii ya kwanza ni mahabbati ibadati, mapenzi ya ibada. Ni yapi hayo? Wanasema wa hiya allati, ni mapenzi ambayo tujibu tadhalula, yanayowajibisha kudhalilika. Wa ta'zima, na kutukuza. Lilmahbubi, kumdhalilikia anayependwa na kumtukuza anayependwa. Fahadhihi mahabbatu mahabbatu ibadatin, kwa hivyo haya ni mapenzi ya ibada ambayo yanakuwa yamefungamana na nini? Yamefungamana na atadhallul, kudhalilika au kujidhalilisha. Kadhalika wataadhim, na kutukuza, kujidhalilisha mbele ya yule unayempenda, na kumtukuza yule unayempenda. Hadhi ni mahabbatu ibada, haya ni mapenzi ya ibada. Wanasema fahadhihi khasatun lillah, mapenzi haya ni khasa kwa Allah pekee. Mapenzi haya ya ibada ambayo yastalzimu mada تستلزم التذلل والتعظيم أبو يا لازم كذلك نفتكوز فيول أمين فيندا ما تنجهايا حياة كيل كفان إلا قم فني الله تبارك وتعالى. فمن صرفها لغير الله فستكيفايا ما تنجهايا أكم فيندا أسيك وأمه وصوهي فقم تكوز نفتكوز لك فاكي فقد أشرك بالله هو أتكوى من شركك الله تبارك وتعالى شركا أكبر تلا شرك شوى وكم فين إيمان مؤمن آدم أو كفين كيتو أتيكوا الله تبارك وتعالى ما فين ذي أنبال دنياك وبذليليش فيولا الأولين فين لو لم تكون ذا إلا أولين فين آية نقوم مثلا شيئين يا عبادة نقوم فن الشرك وهذا كما عليه الصوفي لهين كما وليهم الصوفي قد جاءوا فين ولم وليواه لما تخذاه أمام فينه ولو يطانع ما أمام دنياه كل تعظيم كذلك كل تذلل مصوف وتذليلك واسيكو الله تبارك وتعالى رائزة ناقل نكيه كذلك نقوى حقوزة وفي تفيد كم وين مواليه والله تبارك وتعالى هو دماغنا يكتا ونفايا شرك ونمشي انتشاء الله سبحانه وتعالى ونذلك كم ولا ونوهشيم نقوى ينزي كن ونوابود وصابوا من تسيليزا وانتسيزا نين محبة حكونا قبطين التسوطة محبة لتعبيد والتذلل إلا الله سبحانه وتعالى اشتقوا ما كان جهاز على تحيك الله تبارك وتعالى النوع الثاني أين يفيل محبة طبيعية لمتنجي يا طبيعي mapenzi ya kimaumbile na mapenzi ambayo tumeumbiwa hivyo maumbile yetu sila Allah alivyotuumba katujalia hivyo tuwe na mapenzi kupenda maumbile yetu na Allah ametujalia tuwe ni wenye kupenda mapenzi ya kimaumbile mfano wake wanasema kama habati lwaladi kama vile kumpenda mtoto والوالد كذلك كنت مزاجي والمال لا كنت مالي والأزواج كنت واكي لا واكي كنت وأمي رائزة لم فلوات فهذا نوع جائز أي لهي من أين أبار إلى جيزه من محبة الطبيعية ما تنزي في طبيعة أما هذا كلا مريض هنا كنا فيه فين basi hakuna yeyote ila yeye anapenda mapenzi haya. Sasa kila mmoja anategemea na baada anapenda, kila mmoja anapenda anachotaka yeye. Baba nimewauliza mimi napenda nini? Napenda wali. Sasa kuna mmoja anapenda ugali, mimi napenda bizi. Mahaba yeye tabia. Haya ni mapenzi ya familia. Wewe kama unapenda mali, sio wafanya shiriki bana. Wewe unapenda mali, shiriki ya tabia haya si mapenzi ya shirki kwa sababu si mapenzi ya ibada, ni mapenzi ya tabia raisa tena. Lakini unapopenda hiyo mapenzi haya usije yakutilizisha mpaka yakafikia kwenye mahabbati na ibada, mahabbati ya ibada sawa kwa mali mpaka unaiabudu. Kisha ipenda mali mpaka unaiabudu, sasa unaingia unahama, unaingia kwenye taifa taifa abdu dinari. Tunaingia katika hadithi hii ya Mtume aliyesema ameangamia mwenye kuabudu nini? Pesa. Tena hiyo aina ya pili. Anao usali mapenzi haya afwan, kabla ya aina hii ya tatu, ulama wanasema mapenzi haya ya tabii فإنها لا تقدم على محبة الله. نكلم سمسان ما فينزي هاية المنبيلة أمبالة المنبيلة صوت كفيندا لا تقدم على محبة على محبة الله. هاية تكيف تولينزوا قبل يا محبة ينال يا الله سبحانه وتعالى ونسلكم تلم كواكو زي يلمنهم تلنان الله سبحانه وتعالى وكم تلسان كواكو انتبه كعتم كوالي تجعلوا مراني فإن أسالي تحقق مشوان ببالا أعوذ بالله. فهي تقوم تنغليز ما فينزي يقوم كلا مكين ومفكا وتنغليز ما فينزي يقوم كلا الله تبارك ما نوكا مهمواتها هنا منتبه نعم. النوع الثالث أين يتاته محبة محرمة مبينزي يا حرام مبينزي يا حرام وهي محبة الأشياء المحرمة مبينزيها يعني كبينة بيتي يا حرام بين أيضو محبة المحرمة mapenzi ya haramu yani kupenda kwa haramu ni kupi hiya mahabbatu al-ashiya'i al-muharrama ni kupenda vitu vya haramu ambavyo Allah tabaraka wa taala ameharamisha kama mahabbatu al-ma'azifi kama vile kupenda nyimbo muziki ngoma sawa na mfano wake kupenda pombe sigara zinaa raisha na mfano hayo kupenda kusema uongo kusengenya kupenda kupigana kwa kuna watu wao kila siku wanapenda kupigana ila hadhihi mahabbati almuharram haya ni mapenzi ya haramu kwa sababu wapenda vitu vibaya kadhalika kama mahabbati mahabbati nadhari ila nisai kupenda kuangalia wanawake amara vile vile hapo kwa Qur'an baadhi ya sababu ta'udhu billah Allah tuepushe nayo kupenda kuangalia wanawake yani kuna vijana wao kama ameshinda kutu hajaona wanawake analaumiwa anafanyaje analaumiwa kabisa kwa sababu leo hajaona wanawake kwa ndio maana kiamka asubuhi lazima sisi tifariki anaangalia waja wa Allah wanapisha. Sasa haya ni mapenzi ya haramu. Ukiwa wewe ukiona umetahiniwa moyo wako wapenda sana kuangalia wanawake na wapenda kule walipokaa wanawake na uende huko wale maji watazame tu bila kwamba wewe una mtihani wa maradhi katika moyo wako. Na hiyo kwamba mapenzi yako hayo ni mahaba al-muharram. Naam. Na mfano wake katika maafia mapenzi hayo mtu anatakiwa amwombe sana Allah subhanahu wa ta'ala amwepushe naye. Kwa hiyo tumatie hapo katika mahaba, tunaingia katika